Електричеството и магнетизмът. Извънредна беседа, държана от учителя на 22 януари 1920 година. В съвременното общество има общ стремеж към организиране. Организирането някои наричат мобилизиране. Мобилизирането може да се използва и за добро, и за зло. Организирането е потребно в духовния живот. Трябва да си зададем въпроса, по кой начин трябва ние да се организираме? Нека направим малко наблюдение в природата. Какво правят малките семенца? Как се организират? Когато се посее житно зърно, то веднага се поляризира и почне да се организира. Да пуща корени надолу в почвата и други клонища нагоре във въздуха. При организирането си той семе иска да се залови за почвата. Защо? Защото оттам може да черпи сокове. Изкуството е как да се изваждат сокове от земята. Сега въпросът е за другите коренчета, клончетата, които възлизат нагоре. И те се организират, и те искат да поемат от въздуха това, що им е необходимо. Също и ние всички едновременно сме на два свята. Материален и духовен. Черпим сокове от материалния свят, обществото. Нашите корени са в него, а пък клоните ни са в духовния свят. Можем ли, като съзнателни същества, да приложим този велик закон на растението, сиреч да разберем процеса на растението разумно? Религията е път за разбиване в физическия свят, за организиране на обществото, и тя е започнала най-първо с музика, разни игри, хора. Българското хоро е се от ония времена на първично организиране. То е физическата страна, подготовка към религиозно настроение на ума и за пробуждане на съзнанието. В продължение на тази епоха, която започва 700 години преди Христа, съзнанието и чувствителността са се развили. И затова хората усещат сега по-големи страдания, отколкото тогава. И тия болезнени състояния ще се усилят още повече. То е признак за разширение на човешкото съзнание. Когато наблюдавате природата, особено когато жените са трудни, 2, 3, 4 месеца, някои жени минават такова едно състояние. Онези, у които съзнанието не се е развило, прекарват леко. Но високо развитите, интелигентните, минават много голяма криза и тази криза зависи от онова състояние на душата на детето, която влиза вътре в света на майката, заражда в нея временна дисхармония, докато майката сполучи да регулира наклонностите и желанията на детето. Тогава той сгубва своето съзнание и се подчинява на волята на майката, защото майката взема надмощие, власт над детето. Дете, което до раждането безпокои много майка си, не е за препоръчване. Навеждам този факт, за да ви покажа, че много от религиозните идеи са като тия деца. Те ще влязат във вас, ще заченете, и някои от тях може да ви причинят големи болки. Избавлението не седи в помятането. Лекарите казват, когато една майка е в такова състояние, че е слаба и няма да износи детето и й дават цяр за помятане. Помятането е 10 пъти по-опасно, отколкото раждането. Защото природата, която е разумна, компенсира всяка жена. Тя с всяко раждане се обновява, става по-умна и се развива характера ти, а онази, която помята, губи сърдечни и органически сили. Това е вярно и по отношение на идеите. Ако във вашия ум или във вашето сърце проникне известна идея, каква да е, божествена или друга, служите и няколко години и я напуснете, ще изгубите вашата умствена способност и привлекателността на вашето сърце. Затова писанието казва: по-добре една девица да се не жени, ако не се наема да стане майка, да ражда. И вие трябва да спазвате този закон. Мнозина възприемат всяко ново учение, значи искат да станат бременни. Ако не възприемете туй учение, ще възприемете разните учения на обществото. Не можете да избегнете от това. Обществото ще ви застави да излезете от вашето пасивно положение. То постъпва като майките и бащите с дъщерите си. Ожени се, до кога ще чакаш? Днес, утре и казват това и най-после дотегва на момата и тя направя прибързан избор. Религиозните, духовните и обществените идеи, които сме възприели, би трябвало да внесат в нашия живот елементи, които могат да разширят съзнанието ни, да усилят волята ни, да очистят сърцето ни и да просветят ума ни. Всеки трябва да носи в себе си тези качества. А при развиване на тези съвременни идеи, два фактора имат важно значение. Те са нашата мозъчна система и нашата симпатична система. Мозъчната система е едно динамо, акумулатор на електричеството. Симпатичната нервна система регулира, акумулира магнетизма. Уния, които са високо интелигентни и станат невръстеници, често усещат лазене по краката, по гръбнака. Това са молекули от електричество. У някои той движение на електричеството се изразява в щипения. То са малки експлозии на тази електрическа енергия. Когато електричеството преобладава и има надмощие в организма, човек се изтощава, става сух. Неговите мисли и желания образуват чрез електричеството онази вътрешна сухота, която постепенно почва да руши вътрешното единство на организма. Този обратен процес се изменя и превръща в полезен чрез магнетизма. За тази цел симпатичната нервна система служи като акумулатор на живата магнетична сила, която иде от живото слънце. Щом почне да се възстановява надмощието на магнетичната сила, у заболелите невръстеници става следното. Те почват да усещат, че ги облива отдолу приятна топлина. И тъй, за да бъде човек готов да възприеме онова, което е полезно и добро в живота, непременно тия две течения трябва да са в хармония. Те са тъй също необходими за възприемането на новите идеи, които идат от небесния свят. В нормалния организъм електричеството и магнетизмът, като се съединяват, образуват приятна топлина и тогава се забелязва процес на истински живот. Няма ли хармония в нашия мозък горе и в стомашния долу, в така наречения слънчев възел, не може да бъдем носители на новите идеи. Имайте предвид, че като говоря за електричество и магнетизъм, не го разбирам така, както физиците сега го познават. Електричеството и магнетизмът имат три състояния. Магнетизмът има лъчисто състояние и в това лъчисто състояние той е носител на топлина. Щом мине в друго водно състояние, топлината се поглъща. Сиреч в самия магнетизъм става известна реакция – съединение на сили. Трето състояние на магнетизма е онова, което сгъстява материята. За сгъстяване на материята служи вътрешното привличане на магнетизма, втвърдяването. Какво ни сочи материята? Вие имате житно зърно, неговата външна обвивка е магнетизъм в твърдо състояние. Трябва да му доставите влага и като влезе в стомаха, да го превърнете в жидко състояние. И от стомаха го поглъща симпатичната нервна система и го препраща в мозъка, дето то се превръща на лъчи и се проявява в право мислене. Когато човек има магнетизъм, той е предразположен към приятно и здраво мислене. Той, което ви казвам, е още много общо. Процесът, който става в организма, сиреч в симпатичната нервна система, става в нашето подсъзнание несъзнателно. Когато процесът е правилен, ние усещаме приятност. Тъй усещат младите, усещат развитие в живота. Старите, у които има надмощие, мозъчната система, усещат недоимък от магнетизъм. Имайте предвид следующето. Продоляващото влияние на електричеството се обославя от нашите лични чувства. Последните често задържат електричеството и го правят взривно. Личните чувства правят гранатите и бомбите. Малките избухвания, съхвърления, бомби и всичко друго, което е приготвено в човешката лаборатория, напълнена с електричество, и тези изхвърления може да умъртвят човека. Ако тези бомби паднат по всички правила на изкуството, човек ще свърши. Но ние, духовните хора, сме повикани да научим другите да не се бият. Все пак, да не мислите, че като проповядваме това учение, да няма топове, гранати и бомби, ние сме изкоренили от света всичкото зло. Не, то стои на друго място. Затова именно окултната наука идва да преобрази човешкия мозък и цялата симпатична нервна система, сиреч всички нейни клетки да станат миролюбиви и да разберат, че може и без война. Аз ви говоря върху този предмет, понеже забелязвам, че хората на новото течение, той, което градят от една страна, от друга го съсипват. За пример, аз мога да подкопая вярата на някого, ако му кажа: «Нима мислиш, че това, което вярваш, е право?» Доста е да му туря това в ума или да му кажа: «Ти и на тези глупости вярваш ли? Какви са твоите доказателства?» И той ще си каже: «Действително, аз, културен човек, не трябва да вярвам на това». Най-първо, в какво седи културата? Като кажете «култура», трябва да имате определена идея. Какво се състои тя, кое е положителното в нея? Ама ще кажете: «Имаме вяра». В какво имате вяра? Когато едно време Моисей проповядваше на еврейския народ, имаше реална опитност. Той им каза: «Тъй, рече Господ». Прави, струва. И всичко това, което прави, не бе теория, а опитност. И Исус, когато дойде, също имаше опитност, защото той рече: «Отец тъй ме е научил, с него аз живея». Ние ще излезем да проповядваме новото учение, но в какво стои това ново учение? В това, че Бог казва: «Какво? Войната трябва да бъде изключена из човешкия живот, че тя е най-голямото престъпление в света. Никакво воюване. Нито на физическото, нито на астралното, нито на менталното поле». А какво иска Господ от вас? Работа, работа, а не воюване. Положително работа иска той днес. А в какво се състои тази работа? Да бъдете носители на неговата любов, но не тъй, както досега сте я разбирали. Тъй, както сега я разбирате, тя е сила, която ще ви направи на пастърма. Сега ще ви обясня моята мисъл в какво именно ще ви направи тя на пастърма. Нека направим една аналогия чрез наблюдаване природата. Превеждам любов в топлина. Топлината сама не спомага за поддържане влагата в земята и всички растения при нея изсъхват. Значи, когато има топлина, трябва да има и други елементи, които да задържат известна влага, а топлината от своя страна да превърне тази влага в дъжд. Ще рече да носи едновременно и влага в себе си. Ако топлината идва без влага, тя е опасна. Любовта идва като енергия от духовния свят. Тя кой елемент трябва да донесе със себе си? Крутостта и смирението. Не може да проявите любов в живота, ако нямате кротост и смирение. Христос какво казва? Елате при мен, понеже съм кротък и смирен. Защо при мен? Защото той е кротък и смирен. Като говоря да сте кротки и смирени, имайте предвид, че не казвам да бъдете слаби. Според мен, кроткият е най-силен, най-умен и най-добър човек. Той разбирам аз под думата кротост. Тя е крепост, в която човек е в такава безопасност, че неприятелят може да изхвърли всичките си бомби и шрапнели и пак да не му направи нищо. Тя е броня. Онзи, който има истинска кротост, може да го бомбардира в далеч неговият неприятел, колкото ще. Дори ако успее да приближи до него, кроткият ще натисне своя бутон на кротост и тогава яростта на неприятеля ще премине и той ще рече: «Ти си кротък човек». Вие да се не самоизмамвате, че сте кротки. Щом още се карате, не сте кротки. Ако от 100 души само 10 правеха изключение по отношение на кротостта, имаме правилна наука. Но сегашното положение е обратното. От 100 души едва има само 10 кротки. Кротостта и смирението са два фактора, две условия, при които любовта се проявява. Те са подобни на въздуха и влагата, които спомагат на земята да възрасти всички зародиши. Като ви говоря върху този предмет, аз искам да започнем с опит, да турим в действие крутостта и смирението, да образуваме от тях една вълна и така да премахнем по възможност дисхармонията, която съществува в света. Може да се молите 10 пъти на ден, може да се разкайвате 100 пъти, то няма да ви спаси, ако у вас съществува тази дисхармония. Когато шишето е пукнато, може да го пълните колкото искате, водата няма да се задържи в него. Здраво трябва да бъде шишето, в което се налива вода. Българите, когато се пукне стомна, вземат, че я замазват с восък. Но това замазване не е трайно. Водата може пак да изтече. А от какво се зараждат тези пукнатини? От противоположните действия на поменатите сили в даден момент. Когато стане известен взрив, възпламенението става не по обикновен път. Събира се енергия и като не може да стане правилно съединение, става взрив. Например, ако в задната част на главата ви е събрана енергия от електричество и магнетизъм, която ви подтиква да се проявите, и ако почнат хората от всякъде да ви заграждат и да ви пречат да я използвате, непременно ще има експлозия. Спрат ли ви хората в известно действие, почвате да се разгневявате и да викате. Не е този начинът, по който може да се работи. Аз и друг път съм ви казвал, че вие трябва да пазите своята енергия. Вижте военните. Те обикновено гледат да запазят своята сила. Дирят да намерят противника и чрез измерване нагаждат топовете така, щото шрапнелите да падат точно на целта. Енергията, която сега притежавате, е създадена в разстояние на много хиляди години. Не мислете, че този организъм и тази енергия, които имате, са създадени веднага. Да се сътворят, най-малко е взело 100-200 хиляди години. В природата няма никъде банки, откъдето да заемате. Духовният свят назаем не дава. Може да ви даде едно сумунче, колкото да поддържате живота си, но да живеете за сметка на природата, без да работите – такова нещо няма. Всичко в нея е точно отмерено. Чрезмерност или излишък няма, защото всеки излишък, ако е чрезмерен, носи известни влияния. Ако имате повече материя във вас, отколкото ви е потребна, ще заболеете. Ако мускулите ви станат по-силни, отколкото е необходимо, ако вашата нервна система се развие повече, отколкото трябва, непременно идва болезнено състояние. Природата дава и взема, прави обмяна, но всеки ден прави и точна равносметка. Трябва в това правило да се държите и вие. Заражда се у вас добра идея и почвате да служите на Бога, но вечерта се прибирате и си казвате: «Не си струва трудът». С това вие се съсипвате. При всяко поколебаване вие помятате, завършвате деня с пасив. вашата каса има недоимък. Трябва от сега нататък да започнете да изучавате условията, при които се развива вашата мозъчна система и вашата симпатична нервна система, и всяка вечер да си давате отчет. Имате известно неразположение спрямо някого. Обидил ви или е направил някакво зло. Казвате: аз на този човек ще му дам да разбере. Да допуснем, че можете да му дадете да разбере. Да му вземете богатството, да осиромашее или да го унищожите. Какво лично ще спечелите от това? Утре друг ще има нещо против вас, той пък ще ви ограби или унищожи. Ето ви взаимно самоунищожение. Дръжте в себе си винаги мисълта, че Божествен дух живее във всеки човек. Само че у някои хора живее в подсъзнанието, у други в съзнанието, у трети в свръхсъзнанието. Онези, у които духът живее в подсъзнанието, чувстват го като импулс да сторят нещо добро. Уния, у които живее в съзнанието, казват си: аз мисля, че това е добро и трябва да го направя. И направят го. Онези, у които духът живее в свръхсъзнанието, казват: това е божествено и моето предназначение е да си жертвам дори и живота за него. Следователно, онези, у които живее духът в свръхсъзнанието, се самопожертват. Онези, у които живее в съзнанието, се подвизават. Та духът може да е като потик в подсъзнанието, като мислене в съзнанието и като определен вече стремеж за самопожертване в свръхсъзнанието. Употребявам съвременни научни термини, а вие ще си ги преведете както искате. Аз не говоря за отвлечени идеи, затова искам да бъдат те добре възприети и приложени от вас. И ще ги поставим на съответен опит. Опит на свръхсъзнанието, опит на съзнанието, опит на подсъзнанието. Ако някой би ви попитал каква е вашата опитност, какво знаете за Бога или за Христа, ще кажете: аз чувствам. То е вашето подсъзнание, или най-много може да кажете: аз мисля. То е вашето съзнание. Обаче, когато дойде до самопожертване, ще кажете: до там не съм дорасъл още. Но смисълът на живота е само в завързването и озряването на плода, когато една идея завърже плод в свръхсъзнанието. Условията, при които живеем, не са изключителни. Това са нови фази в човешкото развитие. Някои от сегашната раса ще минат от подсъзнанието в съзнанието, други от съзнанието в самосъзнанието, а трети от съзнанието в свръхсъзнанието. Бедата стои именно в това, че вие се страхувате да правите опит. И аз мога да определя какъв страх по някой път ви обзема, какви съмнения проникват в душата ви. Учението, по което вървите, е строго математически определено. В него няма никакви изключения и във вас не трябва да има никакви съмнения. Усъмните ли се в Бога за една минута, веднага ще ви се изпречи вашето минало, всичкият ваш живот в картини, цял ад, ще изпитате големи страдания. Повярвате ли в Бога, ще дойде бъдещият ви светъл живот. Ще кажете: аз ще си остана на особено мнение. В тази школа и в този път няма особени мнения. Ще трябва да отидете или наляво, или надясно. Не може да бъдете неутрални. Именно за да можете да се запознаете с духовния свят, ще определя сега това. Вам са потребни електричеството и магнетизмът на свръхсъзнанието, а ако искате да развиете вашето самосъзнание, потребно ви е електричеството и магнетизмът на съзнанието. А по какъв начин ще познаете, че ги имате? Когато в природата лятно време падне роса, всичкият прах и сажди, които са се вдигнали и хвърчат по въздуха, падат на земята и атмосферата се пречиства. Също и ние, когато сме пълни с този магнетизъм и това електричество, за което ви говорих, скоро прощаваме. На оногова, който не може да прощава, казвам му: ти имаш много малко магнетизъм и електричество. И думите на Христа: докато не се родите от дух и вода, аз превеждам така. Думата вода с думата магнетизъм, а духът — това е движение, електричество на свръхсъзнанието. Именно тези два елемента, иска да каже Христос, ако не влязат във вас, не може да имате живот, понеже те са най-важните елементи. Сега ще минем да преведем думите кротост и смирение. Вие имате този магнетизъм в себе си, но ще трябва да научите метода да превръщате тази сила от едно състояние в друго. Стомахът превръща твърдата храна в житка, белите дробове я препращат в мозъка, а мозъкът, който е орган на динамическата енергия, превръща тази материя в електричество и наново я разпраща из целия организъм. Правилното мислене и чувстване седи в това да знаете нещата, които са вътре във вас, да ги превръщате в електричество. Ето една велика и дълбока наука. И ако знаете това превръщане, вашите думи ще имат сила и тежест. А не може да направите това, ако нямате електричество и магнетизъм. Трябва да бъдете изпълнени с жива електрическа и магнетична енергия и тогава, като говорите на някого, ще намерите у него годна почва за сеене. По такъв начин и вашият живот ще стане по-сносен и по-приятен. Не си турейте мисъл, че трябва да измените живота си в друга посока. Не, само ще отделите от себе си всички лоши утайки и тогава домашният ви и личният ви живот ще вземат права насок. Например, ако можехте да вдъхнете на съвременното общество да изключи лъжата из средата си, или ако хората лъжат, да лъжат поне 10%, това ще бъде голям прогрес. А сега 90% лъжат. Ще приведа пример с един религиозен човек. Преди 18 години попитах един обощар, евангелист, който често ходи в църква: можеш ли ми направи обуща? Отговори ми: за тебе има много здрави обуща. След като ги взех и ги носих един месец, те се напукаха и се скъсаха. Когато му съобщих това, той ми рече: отде да зная? Гледал човекът просто да продаде стоката си. Но с тия обуща, които продаде на мен и на други, разбира се, той съсипа всичкото свое реноме. Когато речете да дадете обещание, спрете се и помислете предварително, ще можете ли да го изпълните. И не обещавайте много, ала когато обещаете, стойте твърдо на думата си, макар земята да се обърне с главата надолу. Речете да следвате някое учение, следвайте го до край. А сега, по този начин, по който действате, новото учение не може да хване корен в света. Но да се повърнем към този магнетизъм, който е необходим и който се чудите как да добиете. Аз ще ви приведа следния пример. Ако някоя желязо ви попита какво да направя, за да добия топлина и светлина, какво ще отговорите? Има метод. Какъв е? Железарят ще те турне ей там, на онова огнище, ще духа с духалото, ще се разпали огън и ти ще добиеш топлината и светлината, които желаеш. Предчувствам вашата мисъл и вашия въпрос. Отде и как да добием топлината и светлината ние, които искаме да светнем като желязото? Като минава енергията по онази жица, виждате как лампата свети. Също така през вас трябва да мине божественият ток. И в електрическите искри има съзнание. Те се радват на това, което вършат и казват: «Доволни сме, че ви светим». А огнището е вашето сърце. Всяка идея, която искате да прокарате в света, ще трябва първо да я поставите на огнището на вашето сърце и да турнете в действие духалото, да разпали въглищата. Кои са въглищата, които трябва да турнете на огнището? Въздухът, който е потребен за горението, са вашите мисли. Те образуват процеса на горението, а въглищата обаждат се чувствата. На огнището ще турите своите мисли и чувства и като разумния ковач ще извадите със своите клещи желязото от жарта, ще го погледате дали се е зачервило, ако не, ще го пъхнете пак в жарта. Ще направите това няколко пъти, докато желязото се изсветли. Така, когато искате да прокарате някоя идея в света, ще трябва да я нагорещите във вашето огнище, сърцето. Като нагорещявате една идея с божествена енергия, тя не изгубва, а печели, придобива свойствата на радия. Излезе ли веднъж из вашето сърце, тя за 30 000 години постоянно ще осветлява. А не е малко нещо да пратим една идея в света да живее 30 000 години. То е доста дълъг живот. Вашите сегашни идеи колко време живеят? Те имат много кратковременен живот. Израждането на света се дължи на факта, че във въздуха и във вас има много идеи, мисли и желания, от които трябва да се очистите. Когато Христос е казал: «Вие сте гробища въросани», не е бил далеч от истината. Дойде ви една мисъл, веднага след това друга. Дойдат ви желания след желания и вие се претрупвате и превръщате на гробища само от мъртви мисли и желания, между които тук-там ще намерите, и то твърде рядко, някой действително жив човек. Христос, който идва сега на земята, иска да възкреси всички възвишени мисли и желания. Те съществуват, само чакат момента на възкресението. И казва писанието: и делата им ще ходят след тях. Трябва да сторите място на тази велика божествена вълна на оживяване, която идва. Трябва да се отворите, да мине тя през вас. Ако не се отворите сега, после може да се разтваряте колкото искате, ще бъде късно и безполезно. Трябва да се готвите, защото е настанал важен и удобен момент в живота ви, какъвто никога не сте имали, за да може тази божествена вълна, която идва отгоре и е наближила, да мине през вас. Ако вашият ум и вашето сърце са готови, ако имате електричество и магнетизъм, сиреч материалите, с които да работите, тази вълна ще ви подеме с туй движение в света и ще намерите смисъла в живота. Тогава уния мисли и желания от хиляди години, които са изчезнали от паметта ви, веднага ще се възстановят. При възстановяването им вие ще бъдете като в положението на онзи американец, който заедно със своята възлюблена тръгнал да прекара някъде медения си месец. И като се сблъскал тренът, в който пътувал с друг, насреща идващ, младоженецът полудял, турват го в лудница, дето престоява 16 години. По едно време избягва оттам, качва се на друг трен, става ново сблъскване с този трен и умът му се намества. И с вас ще стане такова второ сблъскване, което ще намести ума ви. Но ще бъде щастлив само онзи от вас, който успее да се качи на втория трен. Не се страхувайте от катастрофи. Какво по-хубаво от това? Ще се намести умът ви и вие ще разберете смисъла на живота. Искам да се разделите двама по двама, между които има хармония. Може да направите опит най-малко по двама. Но ако единият е сух, другият трябва да бъде тлъстичък. Двама сухи на едно място да не се събират. В Търговец, който има капитал, е мазен, тлъстичък, а онзи, който е без пари, е сух и умен. Но търговецът, за да успее, казва на сухия: аз съм мазен, богат, ти си сух, умен, ще дойдеш да работиш с моя капитал. Изпочвата е така, тя трябва да бъде тлъста, защото инак хората не съдят. Ще рече, ще се изберете. Онзи, който има капитал, тлъстият, ще се събере с оня, който има ум. Онзи, който има повече електричество, с друг, който има повече магнетизъм. Ще образувате така една разумна верига, за да видим какво ще излезе от нея. Тогава ще пристъпим към ония малки опити, за които ви говорих. Най-първо ще трябва да измените известно ваше състояние. При голяма тревога не да спрете и да стане сътресение, но да умеете така да превърнете чувствата и мислите си, щото всичката енергия да използвате за добро. Ще срещнете нервни хора, трябва да знаете да преработите и използвате тяхната енергия за полезна работа. Разбира се, като вземете излишното, непотребното тям, не да ги оберете. Всеки търси добри хора, добро общество, добри учители, добри свещеници, но много малко са такива. Хората от новото общество трябва да разбират законите, които учат, да преработват старите и лоши материали, както природата ги преработва. Така ще дадете нов подтик на съвременното общество. И в този подтик ще се прояви Христос. Аз ще спра тук и при втора беседа ще продължа върху това. Извънредна беседа, държана от учителя на 22 януари 1920 година.